To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znane są szczegóły projektu ustawy o ochronie zwierząt. Teraz wśród posłów zbierane będą podpisy. Były poseł Władysław S. usłyszał 6 zarzutów w śledztwie dotyczącym skoku Wołomin. We Włoszech będzie wydawany pierwszy w Europie kolorowy magazyn poświęcony modzie islamskiej. Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakaz trzymania psów na łańcuchach, występów zwierząt w cyrkach, uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych. Takie zapisy zawierać ma projekt ustawy o ochronie zwierząt. Opracował je parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt, który zbiera podpisy poparcia wśród pozostałych parlamentarzystów. Jeżeli ich nie zbierze, projekt ma trafić do Sejmu jako projekt klubowy, poinformował poseł PiS i członek zespołu Krzysztof Czabański. Ja bym chciał, żeby jednak wszedł jako inicjatywa międzyklubowa. Jeżeli nie zyskamy aprobaty w innych klubach, włączymy to w prace sejmowe jako projekt klubu Prawa i Sprawiedliwości. I będziemy rozmawiać, szukając posłów, którzy byliby skłonni razem z nami głosować za tym projektem. Krzysztof Czabański zapowiedział, że wszystkie propozycje zakazów znajdą się w jednym projekcie ustawy. Nie wykluczył, że na etapie prac w komisjach może dojść do wdrożenia poprawek. Poseł PiS dodał, że parlamentarny zespół ma zebrać podpisy poparcia pod projektem do najbliższego posiedzenia Sejmu. Ponadto uzyskania 3 kredytów, każdy na kwotę ponad 1 000 000 zł, udzielonych na 3 podstawione osoby, tak zwane słupy, które to kredyty również zostały udzielone w oparciu o nierzetelne dokumenty, a także zarzut przyjęcia środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa w kwocie ponad 4 400 000 zł na rzecz jednej ze spółek, której podejrzany posiadał udziały, czyli tak zwany zarzut prania brudnych pieniędzy. A mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński. Chodzi o wyłudzenie ponad 6 milionów złotych pożyczki ze skoku w Wołominie i pranie brudnych pieniędzy. Między innymi takie zarzuty prokuratura postawiła byłemu posłowi PSL Władysławowi S. W prowadzonym śledztwie w sprawie skoku Wołomin status podejrzanych ma do tej chwili 110 osób. NATO sonduje możliwość wznowienia współpracy z Rosją, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort potwierdził, że z inicjatywy Sojuszu Północnoatlantyckiego doszło do rozmowy telefonicznej szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji z przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO. Z komunikatu strony rosyjskiej wynika, że rozmowa dotyczyła perspektyw wznowienia współpracy wojskowej, która została zamrożona w 2014 roku, po tym, gdy Rosja anektowała Krym. Jak informuje rosyjskie Ministerstwo Obrony, główny nacisk został położony na kwestie bezpieczeństwa i zapobiegania incydentom. Szef Sztabu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przypomniał przewodniczącemu Komitetu Wojskowego NATO, że Moskwa jest zaniepokojona aktywnością sojuszu w pobliżu swoich granic, w tym rozmieszczeniem żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jednocześnie generał Walerij Gierasimow poinformował przedstawiciela NATO o manewrach międzynarodowych, które Rosja planuje przeprowadzić w tym roku. Komunikat rosyjskiego resortu obrony wskazuje, że Rosja i NATO będą podtrzymywać regularne kontakty, a także dążyć do obniżenia napięcia i ustabilizowania sytuacji w Europie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Modenie we Włoszech będzie wydawany pierwszy w Europie kolorowy magazyn poświęcony modzie islamskiej. Kwartalnik będzie się nazywał po angielsku Fashion Gallery Mode, czyli Galeria Mody Skromnej. Kwartalnik publikować będzie zajmujące się modą słynne wydawnictwo Publish 4. Dyrektorka Lida Kazari wyjaśnia, że w samej Modenie i okolicach mieszka 30 tysięcy muzułmanów, a w całej Italii 1,5 miliona. Z badań wynika, że mieszkające we Włoszech muzułmanki, szczególnie te urodzone w Italii, przyjęły inicjatywę z entuzjazmem. By dochować islamskiej poprawności, kwartalnik w języku włoskim, oferowany w wersji papierowej i elektronicznej, będzie konsultował swoje projekty z Islamską Radą Mody w Dubaju. Generalnie ma chodzić o ożywienie islamskich strojów tak, by nie kojarzyły się Europejczykom z pogrzebem. Po raz pierwszy stroje islamskie we Włoszech zaprezentowali na wybiegu w zeszłym roku słynni projektanci Dolce Gabbana, a po nich Max Mara. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec dobra informacja z Belgradu. Piotr Lisek został halowym mistrzem Europy w skoku o tyczce, a Paweł Wojciechowski zdobył brązowy medal. Na pewno więcej o tym opowie za godzinę Adam Malecki. To był serwis Trójki. W dzień na północy i północnym zachodzie zachmurzenie, duże przelotne opady deszczu. Chodzi oczywiście o sobotę. Słaby deszcz możliwy także w Karpatach. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura od 7 stopni nad morzem, 10-13 w centrum i na wschodzie i 11-15 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda. Ale wcześniej

Pani Ewa przypomina, że to będzie 2 czerwca premiera nowej płyty. To będzie na 16 dni przed koncertem na Narodowym zespół Coldplay. A Patryk za 2 tygodnie będzie miał imieniny jak nic. A Head Full of Dreams, Coldplay na 30. Nowość. Następna. Nowość na 29. Echo, Joanna Kondrat. Potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów bez ryzyka kar. Potem cisza już. A potem cisza. Joanna Kondrat, Echo, w tym tygodniu nowość na miejscu 29. Mamy 3 nowości. I to będzie ta trzecia. Daria Zawiałow, Kundelbury 28. No proszę, Łoniu donosi, że Kundelbury na pierwszym miejscu biegowej listy przebojów, a u nas nowość w tym tygodniu na miejscu 28, 20 po 20, to jest 1831 wydanie listy. Bałem się, że wypadnie, a nie, Sick Love, Red Hot Chili Peppers z udziałem Eltona Johna, 5 tygodni na liście, na 27, bez zmian. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of friends, but is anyone there? I don't know what has been said. Your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. W to Red Hot Chili Peppers na miejscu 27. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu. Wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest. Co ci jest? Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Twe usta kłamią, Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba. 3 tygodnie na liście, 2 w dół. Jak będzie za tydzień, poprosimy o głosy polskieradio.pl ukośnik trójka. Jak zwykle do piątku w samo południe układamy listę. A po 19 kolejne notowania, dziś 1831. Tutaj widzę, jeden słuchacz wyliczył, że 3330. Nie, to jest zawracanie głowy. Michał dożyje, ja na pewno nie. Kings of Leon, Waste a Moment, 25.

I wish that you were here, Florence and the Machine, 14 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 23 pan Kuba napisał: jakiś miesiąc temu pisałem pana, do pana o moim skrawku polskiego nieba nad Newcastle i prosiłem o dedykację Corteza do mojej żony Agnieszki, żeby pan powiedział, że wrócę. Otóż właśnie jadę na lotnisko, wracam do domu. Proszę jej to powiedzieć. Kuba już nie z Newcastle. No właśnie, to teraz Cortez. Pewnie ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Wracaj do domu, Cortez, 17 tygodni na liście, dziś na 22. Mamy 5 piosenek, które są w zestawie więcej, 20 albo więcej tygodni. To jedna z nich, Miłość, Miłość, Krzysztof, Krzysztof, 20 tygodni na liście. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Miłość, miłość, Krzysztof Zalewski, 20 tygodni na liście, dziś na 21. Na 20 David Bowie. Here, there's no music here.

właśnie, jest nowy singiel, ale czasowstrzymywaczem wstrzymujemy go jeszcze. Blackfield, How Was Your Ride? 8 tygodni na liście. No właśnie obok siebie są dwie piosenki, które zadebiutowały dokładnie 8 tygodni temu. Na 18 Happy Set. Jak sobie poradzić dalej? Przecież mrozu to już raczej nie powinno być. Happy Set, no, ale mróz w serwisie jest jeszcze. Nadzy na mróz, Happy Set, 8 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Kuba, okazjonalny kierowca tira, pozdrawia za dwójki, 40-tonowa ciężarówka i tam też trójka. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w drodze. Other People. I never tried to be